جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ جو جامعۃ المدینہ کے فارغ التحصیل اسلامی بھائی ہیں وہ چاہیں تو کسی اور بھی جامعہ میں جا کر تدریس کے فرائض انجام دے سکتے ہیں, تو اس پر یہ سوال آتا ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی تدریس کی خدمت کسی اور جامعہ میں سر انجام دیتا ہے اور وہاں کے اصول و قوانین پر عمل کرتا ہے تو کیا اس سے دیگر اسلامی بھائی اس کے متعلق بدگمانی یا اس کا دل آزاری یا اس کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے اس کا دل دکھے, کیونکہ وہ وہاں کے قوانین پر عمل کرے گا تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو طریقہ کار سے ٹکرا جاتی ہیں, طریقہ کار سے ہٹ کر ہوتی ہیں, اس معاملے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کو پڑھایا تو یہ ہمارے کو زرخرید غلام نہیں بن گئے. اب رہا یہ کہ طریقہ کار اس جامعہ کا طریقہ کار کیا ہوگا, اسلام سے ہٹ کر تو نہیں ہوگا نا. اب اگر وہ شریعت کے مطابق کسی اور طریقہ کار پر عمل کرتا ہے تو اس کی کوئی شرعی گرفت تو ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر جو آدمی نوکری بھی تو کرتا ہی ہے نا, وہ جہاں نوکری کرتا ہے وہاں کے طریقہ کار ہوتے ہیں جس کو یہ لوگ ڈسپلن بولتے ہیں. ہماری ڈسپلن یہ کہ آپ امامہ نہیں باندھیں گے, آپ زلفیں نہیں رکھیں گے ورنہ ہم آپ کو نوکری نہیں دیں گے. تو بالفرض اگر کوئی نوکری کرنے کے لیے امامہ نہیں باندھتا یا زلفیں نہیں رکھواتا تو اس پر شریک گریف تو کوئی نہیں ہے نا, کہ یہ ناجائز کر رہا ہے, حرام کھا رہا ہے, فاسق کے مولین ہو گیا تو گمراہ ہو گیا تو گناہگار ہو گیا, معاذ اللہ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, اگر امامہ نہیں پہنتا تو گناہگار نہیں ہے, زلفیں نہیں بڑھاتا تو گناہگار نہیں ہے. تو جب ایک آدمی نوکری کرتا ہے اور وہ وہاں کی وردی پہنتا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں بولتا, تو اب ایک اسلامی بھائی جامعہ کا عالم بن کر گیا اور آپ نے اس کو نوکری نہیں دی, آپ کے جامعہ میں گنجائش نہیں ہے یا آپ نے اس کو نہیں پڑھانے کے لیے کسی طرح بھی آپ نے اس کو موضوع نہیں جانا تو نہیں پڑھا, تو کیا وہ بھوکا مرے بھیک مانگے کیا کرے, وہ بیچارہ کچھ تو کرے گا نا. تو وہ اگر کسی اور دارالعلوم میں اہل سنت کے کسی ادارے میں وہ پڑھانے کے لیے گیا اور بالفرض وہاں کے ادارے والوں نے کہا کہ بھائی آپ کو ہماری ڈسپلن یہ ہے کہ سفید امامہ باندھے بغیر ہم نہیں پڑھانے دیں گے, بالفرض اب اس نے سفید امامہ باندھ لیا تو کیا قیامت آ گئی, یا ہم آپ کو امامہ نہیں باندھنے دیں گے, آپ کو ٹوپی ٹھیک ہے آپ جون سی چاہے پہن لیں, تو کیا قیامت آ گئی. ہم تو داڑھی منڈے کو بھی تو ویلکم کر رہے ہیں, دعوت اسلامی میں جو شیو ڈے وہ بھی تو ہیں نا, ان کو بھی دعوت اسلامی سے نہیں نکالتے. ہم تو بے نمازی کو بھی دعوت اسلامی سے خارج نہیں کرتے. داڑھی منڈے کے لیے شرعی گرفت ہے کہ وہ گناہ گار ہے, بے نمازی پر شرعی گرفت ہے کہ وہ گناہ گار ہے. تو بے نمازی دعوت اسلامی میں رہ سکتا ہے, اور جو بیچارہ دین کی خدمت کے جذبے کے تحت کسی ایسے مدرسے میں گیا کہ جہاں اس کے بغیر سبز امامہ اس پر پابندی ہو نہیں پہننے دے رہے اس کو, اور وہ چلو چلا گیا وہاں, تو اب اس پر کوئی نعوذ باللہ بولے کہ یہ غدار ہے یا اس نے دعوت اسلامی کا نمک کھایا اور نمک حرامی کر رہا ہے, تو ایسا کہنے والا جو ہے نا یہ گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے کہ اس نے ایک مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کی. تو مہربانی کر کے ایسا نہ کیا کریں. پہلے بے نمازیوں کی تو خبر لیں آپ یار, کہ جس پر شرعی گرفت ہے, حالانکہ اس کی بھی خبر آپ کو لینے کی اجازت نہیں ہے, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں, عقل مندی سے کام لیں, جب تک شریعت آپ کو حکم نہ دے مہربانی کر کے کسی مسلمان کے گلے نہ پڑا کریں, بلکہ اس سے بھی محبت کریں, اس کو بھی آپ اس کی پذیرائی کریں. ٹھیک ہے وہ اپنے مدرسے کے اوقات میں جو بھی وہاں کی ڈسپلن کا خیال رکھتا ہے, وہاں کے اصول و ضوابط پر عمل کرتا ہے جو شریعت کے مطابق ہے, گناہ نہیں ہے, ان کو وہ کرنے دیں. اس کے بعد اب جب اپنے علاقے میں ہے تو ٹھیک ہے سبز امامہ باندھ لیں, اپنے علاقے میں مدنی لباس پہن لیں, دعوت اسلامی مدنی کام بھی کریں. جیسے نوکریاں کرتے بیچارے پیون جو ہوتے ہیں وہ پیون کا لباس پہنتے ہیں, پھر اپنے علاقے میں جب وہ نوکری سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کام کرتے ہیں. اسی طرح جو دیگر کارخانوں میں ملوں میں کام کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے دیگر ملکوں میں جو کام کرتے ہیں ایسا عجیب و غریب اور غریب و عجیب لباس پہن کر, امامے کا تو کیا تصور ہوگا, وہاں لباس بھی غریب و عجیب ہوتا ہے, وردیاں بیچارے پہن کر اپنی روزی کمانے کے لیے جاتے ہیں. یعنی میں نے دیکھا ہے کہ ابھی ماشاء اللہ بڑا امامہ شریف اس کو جچ رہا تھا, مدنی لباس تھا اور حکایت یہ کمرے سے نکلا تو یہ کون نکلا, وہ عجیب وغیرہ لباس میں نہ امامہ نہ کچھ, ننگے سر اور یہ اس طرح کا لباس اس نے پہنا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے اپنے کو تعجب ہو. نوکری پر گیا ہوں اب میں کیا کیا اس پر قانون لاگو کروں, گالیاں دوں اس کو, کیا برا بھلا کہوں اس کو, جھاڑوں تو میں کب اس کو برا بھلا کہوں؟ مثال کے طور پہ کہ اس کو جو تنخواہ ملتی ہے نا, اس کو امامہ پہننے اور سفید کپڑا پہن کر پھرنے کی اجازت دے دوں, گھوم پھر موج کر یہ لے تنخواہ, تو چلو میں برا بھلا برا تب بھی اجازت نہیں ملے گی کہنے کی. ایک مثال دیتا ہوں, تو اس لیے مجبوریاں ہوتی آدمی کی. تو جب تک شریعت کا دائرہ نہیں توڑتا وہ گناہگار نہیں ہے, اگر شریعت کا وہ دائرہ توڑتا ہے تب بھی آپ اس کے ذمہ دار تھوڑے ہیں. آپ پر سمجھانا اس وقت واجب ہوگا جبکہ آپ کو ظن غالب ہو کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا, اور جو یہ گناہ بھرا قدم اٹھایا اس نے نوکری کے لیے یہ باز آ جائے گا, تو ٹھیک ہے آپ سمجھا دیں, ورنہ آپ اس کے لیے دعا کریں. تو اس طرح ماحول خراب نہ کیا کریں. امامے کا رنگ ہماری منزل نہیں ہے, صرف جامعت المدینہ ہماری منزل نہیں ہے, مدرسۃ المدینہ ہی ہماری منزل نہیں ہے, ہماری منزل رضا الہی پانا ہے, اور رضا الہی ہمارے جامعات میں یا دعوت اسلامی پر ہی موقوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہم کو نہیں پتہ. ہم دعوت اسلامی میں اس لیے ہیں, ہم دعوت اسلامی کے طور طریقے اس لیے اپناتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا, لیکن اس کو جو چھوڑ کر دوسرے طریقے سے دین کی خدمت کرے گا اللہ اس سے ناراض ہے یا اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا, ہرگز ہرگز ہمارا یہ تصور نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو دیگر مدارس میں پڑھاتے ہیں وہ بالکل صحیح کرتے ہیں, ان کو پڑھانا چاہیے. اور اس طرح میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ مزید انشاءاللہ جل جلالہ آپ کی دعوت اسلامی ترقی کرے گی. جو ان کے آج صدر امام سے روکتے ہیں نا, اگر ایسا آپ کا اسلام میں جائے گا نا ان میں, تو ان کو ان کی غلط فہمیاں دور ہوں گی. میں ایسے مدارس کو جانتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ وہاں کے طلبہ باز میرے پاس آ کے روئے ہیں یا پریشانیوں کا اظہار کیا کہ اب نہیں جائیں گے وہاں, یا آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. میں نے کیا کہتے ہیں, میرے کو جاہل کہتے ہیں. تو میں نے ہاں, میں نے کہا وہ صحیح تو کہتے ہیں, میرے پاس کون سی سند ہے یار, تو میں نہیں جاؤں گا. نہیں, میں نے کہا اس وجہ سے چھوڑتے ہو میری وجہ سے کہ مجھے برا بھلا کرتے ہیں کہتے ہیں, تو تم مت چھوڑو, کیونکہ عقیدے میں ان کے کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے, الحمدللہ خوش عقیدہ ہے, تو وہاں تم پڑھو. یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں, اپنے جامعات کا تصور نہیں تھا. تو شروع میں مجھے بہت برا بھلا کہتے تھے. اب اسی طرح کے مدارس کو میں جانتا ہوں کہ آج اگر اس مدرسے میں چلا جاؤں نا, تو میرا حسن ظن ہے کہ ایک ایک استاد اور ایک ایک طالب علم وہ اپنے کمروں سے باہر نکل آئے گا میری محبت میں. میرا حسن ظن ہے ایسا, یہ حضرات وہی لوگ یا وہی مدرسے کہ جہاں مطلب یہ کہ میرا داخلہ کیا, میرے ماننے والے کا داخلے بند تھے, سبز امامہ نہیں پہن سکتا تھا کوئی, ان میں آج سبز امامے والے مدرس موجود ہیں, سبز امامے والے فتویٰ نویسی کرتے ہیں. تو اس لیے تنگ نظر مت بنو, تنگ نظر مت بنو, وسیع نظر بنو. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے. تو جن کی غلط فہمیاں نا ہیں, ہمارے غلط فہمیاں جن کو ہیں, انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے, اور دور ہوئی ہیں, ایک تعداد ہے جن کی غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں, اور آج کل تک وہ دعوت اسلامی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے, آج وہ دعوت اسلامی میں اپنے مریدوں کو اپنے شاگردوں کو بھیجتے, تو پتہ چلا کہ ان کو کوئی ہم سے ذاتی دشمنی نہیں, بیچاروں کی غلط فہمیاں تھیں, اب دور ہو گئی. تو وہ اپنی یعنی کہ آنکھیں بچھاتے دعوت اسلامی کی راہوں میں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جن مسجدوں سے مجھے نکالا گیا ہے ان مسجدوں میں پھر بڑے احترام سے میرے سے ٹائم لے کر مجھے بلایا گیا ہے, اور شان و شوکت سے میں جہاں میں رونی صورت لے کر جن مسجدوں سے شروع میں نکلا ہوں ان مسجدوں میں مسکراتا ہوا شان و شوکت سے نعروں کی صداؤں میں داخل ہوا ہوں. تو حکمت عملی الحکمت و دالت المومن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. کیونکہ میرا ایک ہدف تھا کہ مجھے کام کرنا ہے, کوئی مارے کوئی نوازے, کوئی لات مارے کوئی کک مارے کوئی گھوسا مارے, اپنے کو بھاگنا نہیں ہے, نہ لڑنا ہے, نہ جھگڑے کرنے, نہ گالیاں بکنی ہے, چچور پن نہیں کرنا, بازاری انداز اختیار نہیں کرنا, اپنے کو دین کا کام کرنا, اللہ کی رضا, اگر مار کھانے میں تو مار کھا لی جائے, صبر کر لیا جائے. تو یہ آپ کی میں تفہیم کے لیے آپ کو ترغیب کی لرز کر رہا ہوں کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اتنا بڑا جگر رکھنا پڑے گا, سمندر بننا پڑے گا. دیکھو سمندر جو ہے اس میں بارش کا پانی بھی داخل ہو جاتا ہے, بارش برستی ہے سمندر میں, پھر ادھر ادھر سے بارش کا پانی بہ کر بھی سمندر کی طرف جاتا ہے, سمندر اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے. چشمے, پہاڑوں کی آب شاریں وغیرہ, ندیاں ساری جا کر سمندر میں سم ہوتی ہیں عام طور پہ. تو یہ سمندر, اچھا اب اس میں آپ کو تعجب ہوگا کہ شہر بھر کے گٹر کا پانی جو ہے نا, یہ بھی سمندر میں جا کے گرتا ہے. یہ شاید آپ کو پتا نہ ہو, گٹروں کا پانی سیوریج, یہ سارے گٹروں کا پانی بھی عام طور پر شہر بھر کا سمندر میں جا کر گرتا ہے. ہمارے یہاں کا تو یہ ترکیب ہے, ہر جگہ کی میں نہیں کہتا. تو سمندر میں نہ بارش کی مٹھاس کا پانی میٹھا رنگ دیتا ہے, ذائقہ دیتا ہے, نہ گٹر کا پانی گند دیتا ہے. سمندر ہر ایک کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے. تو آپ کو جو گالیاں دیتے ہوں, مارتے ہوں, گھورتے ہوں, جھیرتے ہوں, ستاتے ہوں, آپ صبر کریں, آپ ان پر انفرادی کوشش کریں, ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں, کل انشاءاللہ آپ ان کو اپنے رنگ میں رنگنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دعوت اسلامی نے ایسے ایسے مخالفین کو اپنے رنگ میں رنگا ہے کہ میں اس کو کیا بتاؤں, اس کی تو بہت بڑی کتاب بنے. ایک مثال ہے, اتنے لوگ جو کل تک دعوت اسلامی کو برا بھلا کہتے تھے, مجھ سے ملے ہیں لوگ کہ ہم آپ کو برا بولتے تھے, ہم آپ کو گالیاں دیتے تھے, ہم کو معاف کر دو, ہم کو معاف کر دو, ہم کو معاف کر دو. تو کئی بار ملے کہ ہماری غلط فہمیاں تھیں, الحمدللہ. یاد رکھے پچھلے دنوں کچھ علماء تشریف لائے میرے پاس, ان میں ایک نمایاں عالم تھے, وہ میرے بیچارے ڈرتے ہوئے سرگوشی میں کہا کہ میں نے آپ کی برائیاں تو نہیں کی لیکن برائیوں کرنے والوں میں بیٹھا ہوں اور سن رہا ہوں, میں نے آپ مجھے معاف کر دیں. تو میں نے کہا یار آپ کو کوئی کچھ نہ کہا, میرا تو ایڈوانس میں ہی معاف ہے سب کو, ہوتا رہتا ہے سر. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, انشاءاللہ سانچ کو آنچ نہیں ہے, آپ کام کرو, کام کو لاکھوں سلام. باتیں بناؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کام یوں ہوگا, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو انشاءاللہ پسینہ بہاؤ گے, مشقتیں جھیلو گے, تکلیفیں برداشت کرو گے, خوب مدنی قافلوں میں سفر کی صعوبتیں اٹھاؤ گے, ویسا کام اٹھے گا کہ آپ دیکھتے رہ جاؤ گے کہ یار یہ کہاں تک پہنچا. خدا کی قسم مجھے تصور بھی نہیں دے گا دعوت اسلامی کو اتنے پر لگ جائیں گے کہ وہ سبز گنبد پر نثار ہو جائے گی, پتہ ہی نہیں تھا انہیں اڑے گی مدینے کی طرف, مجھے تصور نہیں تھا. نہ سبز امامے کی سود تھی, نہ امامے کا تصور تھا کہ ہمارا امامہ یا سفید لباس بھی ہماری پہچان بنے, کچھ بھی نہیں پتا تھا, بس نکل پڑے تھے. اللہ نے ایسا کرم کیا کہ جتنا اس کا شکر ادا کریں خدا کی قسم کم اور کم. بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں, الحمدللہ. تو اس لیے اپنا اوڑھنا بچھونا دعوت اسلامی کے مدنی کام کو بنا لو. دعوت اسلامی کے صرف دو مدنی کام پکڑ لو, مدنی قافلہ اور مدنی انعامات. دعوت اسلامی کے تمام کاموں کو حصار ہو جائے گا, ان کو پکڑ لو گے نا انشاءاللہ, دعوت اسلامی کام سارے کے سارے اس میں شامل ہیں انشاءاللہ. بابا الحمدللہ, آپ کی آپ ہی کی جو وضاحت ہے, یہ نہ صرف دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے طلبہ اساتذہ, نہ صرف دعوت اسلامی کے مبلغین ذمہ داران, اگر بہ نظر غیر دیکھا جائے تو غالباً ہر مسلمان کے لیے اس میں واقعی بے حد مدنی پھول ہیں. اگر ہم سب میں اس قدر وسعت نظری اور وسعت قلبی کا جذبہ آ جائے, اور جب تک شریعت واجب نہ کرے کسی کے بارے میں ہم کوئی کلام برا کلام نہ کریں, تو ہمارا یہ سارے کا سارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے, الحمدللہ. اور مجھے حسن ظن ہے کہ آج آپ کی یہ وضاحت سن کر ہو سکتا ہے کہ اب بھی جو شاید دعوت اسلامی کے حوالے سے کچھ وسوسوں کا غلط فہمی کا شکار ہوں, میرا حسن ظن ہے کہ آج اگر آپ کی وضاحت ان کے کانوں میں بھی پہنچی ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے وسوسے اور غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی, انشاءاللہ. کہ دعوت اسلامی کس قدر اپنائیت کا سبق دیتی ہے, اپنائیت کا درس دیتی ہے, اور تمام عاشقان رسول کو کس طرح ساتھ لے کر چلنے کا درس آپ آج ہمیں دے رہے ہیں. واقعی آج آپ کے یہ مدنی پھول اگر وہ سن لے جو کہ اب تک اس نے نہیں سنا, تو الحمدللہ اس کو بھی کافی اس سے برکتیں ملیں گی. اور یہ نہ صرف آج کی بات ہے بلکہ الحمدللہ بے شمار مدنی مشوروں میں, مدنی مذاکروں میں, نجی طور پر جو اسلامی بھائی ملتے ہیں یا اجتماعی طور پر, یہاں تک کہ اجتماعات میں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ آج سے چند برسوں قبل جب باب المدینہ صحرا مدینہ میں آپ نے بیان فرمایا تھا, اس میں بھی ایک سوال کے جواب میں آپ نے اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے کہ ٹوپی والا بھی درس دے سکتا ہے, بہت اس میں آپ نے مدنی پل ادا کیے تھے. تو جو سنتا الحمدللہ اس کی غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے اور الحمدللہ وسوسے بھی دور ہو جاتے ہیں اور وہ الحمدللہ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے. تو جو اسلامی بھائی یہاں اس تربیتی اجتماع میں سن رہے ہیں یا مدنی چینل پر ہمارے ناظرین, تو میں امید کرتا ہوں کہ امیل سنت کے ان مدنی پھولوں کو ہم دل کے مدنی گلدستے میں سجا کر وسعت قلبی اور وسعت ذہنی کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچاتے رہیں گے. زوردار انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں. انشاءاللہ دعوت اسلامی کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے, دعوت اسلامی ہر سنی کی ہے, ہر مسلمان کی ہے. دعوت اسلامی ہر مسلمانوں کے جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے مدارس ہیں ان سب کی ہے, سب علماء کی ہے دعوت اسلامی. ٹھیک ہے نا؟ تو سارے علماء اہل سنت کا احترام کیجئے, سارے مدارس ہمارے جتنے بھی سنیوں کے ہیں ان کا لحاظ رکھیے. کسی تعصب آپس میں ہمارے تعصب کی گنجائش ہی نہیں ہے. میں سب سے برا ہوں, نگاہ کرم ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.